الغريب الغريب تو دی ای کسی نداره ای که بریست باید است صدا دراره که بریسته باید است صدا درار برسونه داد و به آسمون به نشون یاد و او سر دنیا ای به نشون یاد و سر دنیا به نشونه یاد ما او سر دنیا